Blur, Narcissist, tak, bo ostatni album, ósmy, The Magic Whip, ukazał się w roku 2015, no i w tym czasie, od tego czasu, przepraszam, Damon Albarn skupił się na tym, co robi z Gorillaz, skupił się na swoich solowych projektach, no ale panowie z grupy Blur wracają i myślę, że fani muzyki na całym świecie cieszą się z tego albumu. On zatytułowany będzie The Ballad of Darren. Ukaże się 21 lipca. Na nim 10 utworów. Album będzie trwał 36 minut. No i mamy pierwszy singiel z tej właśnie płyty. Oby się odbyła wielka trasa koncertowa, bo pewnie fani też na to czekają. Póki co mamy 4 minuty, nowe 4 minuty od zespołu Blur i czekamy na album, który mógłby być równie dobry jak album grupy Suede wydany w tamtym roku. I'm 8 minut po godzinie 3, program 3 Polskiego Radia, gdzie Grawek mówi dobranoc. Żeby to źle nie zabrzmiało, zastanawiałem się, jak skonstruować tę wypowiedź, ale nie sądziłem, że grupa Suede wyda jeszcze taki album, który mocno poruszy fanów muzyki rockowej na całym świecie, a album przepełniony niesamowitym rock'n'rollowym szaleństwem. Nie to, że nie wierzyłem w grupę, ale jakbym miał obstawiać, to bym obstawiał zupełnie inaczej. A tu się okazuje, że Out of Fiction, album, który został wydany w 2022 roku, to niesamowity album, to genialna płyta, na której naprawdę znajdziemy ciekawe fragmenty, jak na przykład ten She Still Leads Me On. Brakuje tylko trasy koncertowej i to tak się uśmiechnę, bo zespół Suede potrafi, zespół Suede bardzo potrafi grać koncerty. No dobrze, a my teraz przeniesiemy się do naszego odcinka, jednego z ulubionych, niestety nie pojawiającego się regularnie, gdzie Grabek mówi dobranoc, ale dzisiaj aż 11 minut spędzimy na pustyni, tym razem z zespołem UFAT. Formacja Wufat, która pochodzi z Dallas i od 20 lat przepięknie darzy swoich fanów pustynnym brzmieniem. Rok minął od wydania płyty Singularity i właśnie Overworlder dzisiaj w ramach przypomnienia z tego właśnie krążka. 20,5 minuty po godzinie 3, no to jeszcze nowość z Australii. I'm gonna Gila Monster, inaczej Heloderma arizońska, gatunek jadowitej jaszczurki z rodziny Heloderm, zamieszkuje tereny Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Można przeczytać i można zobaczyć na zdjęciu. No, niezła bestia, powiem Państwu szczerze, no ale tu nie o jaszczurkach, tylko o nowym utworze od King Gizzard and the Lizard Wizard. Stuart McKenzie i jego orkiestra z Australii nie próżnują, będzie nowa płyta i mamy jej zapowiedź, która właśnie wybrzmiała. Gdzie Grabek mówi dobranoc. Dziś 2 czerwca, na zegarze 26 minut po godzinie 3. 2 czerwca to premiera nowej płyty Foo Fighters. To nie był najłatwiejszy okres dla formacji Foo Fighters, bo wszyscy wiemy, że pożegnaliśmy Taylora Hawkinsa, niesamowitego perkusistę i taki stały człon składu i zespołu. John Frist na jego miejscu, no i nowa płyta, But Here We Are. Dzisiaj jej premiera, w związku z czym w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, przypomnimy sobie single, które ten album zapowiadały. Program Trzeci Polskiego Radia. Show Me How, Under You i Rescued. To trzy single, które pilotowały to wydawnictwo właśnie. Dzisiaj się ukazuje But Here We Are. Powiem tak, płyta jest w drodze do audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, dlatego dzisiaj powtórka tych właśnie singli. Myślę, że w naszym kolejnym spotkaniu posłuchamy sobie nowego albumu Foo Fighters. Myślę, że styl, który wypracowali sobie wiele, wiele lat temu, płynąc głównym nurtem mainstreamowego grania, dalej na najwyższym poziomie i taki będzie ten album, ale przecież to lubimy u ekipy Davida Grohla i jego kolegów. No to jeszcze chwila z koncertu właśnie tego zespołu. tutaj jeszcze z Taylorem Hawkinsem. Medicine at Midnight, tak zatytułowany jest ten swoją drogą bardzo dobry album zespołu Foo Fighters, no a w dodatkach różnych krążących wokół tej płyty można znaleźć Shame Shame na żywo właśnie. Przypominam o naszych koncertowych spotkaniach w każdą niedzielę w audycji Trójka Live, z wyjątkiem tej niedzieli. Kwadrans do godziny czwartej to jest audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, wydanie piątkowe, także został nam jeszcze kwadrans. Kolejne minuty, dokładnie 5, spędzimy z nagraniem, którego zadaniem dzisiaj jest wybrzmieć najlepiej jak się da. Oh, Zawsze powtarzam, że czymże byłaby audycja radiowa i prowadzenie audycji radiowych i audycje radiowe bez korespondencji od słuchaczy. No i ta dotyczy wielu spraw, no i co jakiś czas regularnie, można powiedzieć, dotyczy zespołu Tool, dlaczego tak mało, może by więcej i tak dalej, więc dzisiaj Sober, który mam nadzieję pięknie wybrzmiał w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. 10 minut pozostało do godziny czwartej. O czwartej przywita Państwa Michał Żołądkowski w kolejnym wydaniu audycji Trójka Budzi, a my dziękujemy za dziś. Grażyna Oczko, Michał Grabek-Grabkowski. No i na koniec Black Country New Road, którzy przyjadą do Warszawy jesienią. No i wszystko zepnie nam brooklińska formacja XI, która rozpoczynała nasze dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia w sobotę o czwartej w Trójka Budzi Jazz & Bass. I was made to love you. Can you tell? And you might call poor hiding a light blue sleeper, and I lay dead or twitching for most of the night. But I know that you'll be there, the Sandman inside. Program Trzeci Polskiego Radia.